อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันมหามงคลอย่างยิ่งของพระสกนิกรชาวไทยคือเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ88พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญดวงใจของคนไทยทั้งชาตินะคะดังนั้นรายการธรรมารับอรุณมาพบท่านผู้ฟังซึ่งเป็นวันเสาร์ที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันแรม10ค่ำเดือน12ดิฉันก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการรีเกลนปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์กันเป็นลำดับแรกเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันมหามงคลของประสบนิกรชาวไทยนะคะเมื่อสักครู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีการอาศิรวาทแล้วก็กราบถวายพระพรไปแล้วสำหรับรายการธรรมารับปรุณของเราก็อยากจะโยมอยากจะขอกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะให้ธรรมะในฐานะที่วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ88พระชนมพรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นลำดับแรกก่อนนะเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ อันดับแรกเริ่มจากตั้งแต่ตอนที่ในหลวงของเราขึ้นครองราชนะคุณตาใจนะตอนนั้นก็ได้มีการประกาศไว้ชัดเจนโดยในหลวงของเรานะบอกว่าจะครองแผ่นดินโดยธรรมนะเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามเพราะฉะนั้นเนี่ยจากหลายๆปีที่ในหลวงของเราปกครองประเทศชาติมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าท่านก็ตั้งอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในธรรมเพราะฉะนั้นในโอกาสที่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยวิธีการที่จะบูชาท่านได้อย่างดีที่สุดบางคนก็จะไปทำกิจกรรมต่างๆอะไรยังไงบางคนก็ทำบุญตักบาตรบ้างบางคนก็จะเตรียมจักรยานสำหรับปั่นบ้างอะไรบ้าง แ ต่อย่างหนึ่งที่จะต้องมีเลยที่คู่กันไปกับกิจกรรมทางกายหรือทางวาจาที่เรากระทำนั้นไปเนี่ยก็ด้วยการที่เราทำความดีการที่เราให้ตั้งอยู่ในธรรมแต่บุคคลที่ตั้งอยู่ในธรรมมีธรรมะที่เป็นไปทางกายวาจาใจอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการบูชาละ เจ้าค่ะ แต่ไม่ใช่เป็นการบูชาด้วยอามิตรสิ่งของข้าวของพวงดอกไม้อะไรต่างๆอันนั้นก็ยังเป็นสิ่งภายนอกก็ดีเหมือนกันแต่สิ่งที่ดีเหนือขึ้นไปกว่านั้นคือการกระทําทางกายนะที่เป็นไปในทางธรรมะเช่นว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามมีการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางกายส่วนเรื่องทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบแต่วันนี้เราก็พูดจาดีๆกันมีการพูดให้กำลังใจกันมีการพูดคำที่จะตอบน้อมน้ำใจให้เกิดความรักความสามัคคีกันไปแต่ส่วนทางใจเราไม่ไปคิดอาฆาตเบียดเบียนใครไม่คิดไปแย่งของใครแต่ว่ามีจิตใจที่เป็นเมตตามีจิตใจที่เป็นความกรุณามีพรหมวิหารสี่อยู่ในใจเนี่ยอันนี้ชื่อว่าเราเป็นการที่ประพฤติกายวาจาใจให้ตั้งอยู่ในธรรมนั่นนี่คือสูงและดีละเป ็ นการบูชาด้วยธรรมะเป็นการบูชาที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยอามิตรก็ให้ทำสิ่งเหล่านี้ไปด้วยในวันนี้หรือว่าในทุกๆวันจากนี้ไปวันก่อนๆเราอาจจะเคยทำมาเราก็ระลึกถึงความดีนั้นต่อๆไปเป็นเครื่องมือเครื่องขับดันที่จะทำให้เราเนี่ยทำดีต่อไปได้ให้เป็นการถวายในหลวงด้วยการทำความดีนี่แหละ เจ้าค่ะมีความรักความสามัคคีในหมู่พี่น้องประชาชนด้วยกันแล้วก็ช่วยทำให้ประเทศชาติสงบร่มเย็นแล้วก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้ใช่ไหมเจ้าค่ะก็ถือเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแก่แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ผู้เป็นมิ่งขวัญดวงใจของประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศได้อย่างดีที่สุดด้วยการกระทำของเราใช่ไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นแฟนรายการธรรมารับอรุณได้แง่คิดในการที่พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์และองค์ปาโถกประจำรายการธรรมารับอรุณได้มอบให้แก่ท่านผู้ฟังในวันมหามงคลวันนี้ของพระสกนิกรชาวไทยเราเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ88พรรษาในวันนี้กันเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะค่ะคราวนี้ก็เข้ามาถึงรายละเอียดในรายการธรรมารับอรุณของเรา ราในเช้าวันนี้อยากจะขอย้อนไปนิดนึงค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่29พฤศจิกายนนั้นเราได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเป็นครั้งแรกก็คือเรื่องของการที่รายการธรรมรัปรุณพบผู้ฟังซึ่งวันนั้นก็ปรากฏว่าประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งเพราะว่ามีท่านผู้ฟังเข้ามาร่วมงานกันอย่างล้นหลา มเต็มห้องประชุมอเนกประสงค์เลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็จากการลงทะเบียนเราก็เห็นว่าผู้ที่เดินทางเรียกว่าจับเครื่องบินมาเลยเนี่ยมาทั้งจากตรังมาจากสุราษฎร์เรียกว่าเดินทางมาพบพระอาจารย์แล้วก็มาพบปะกันวันนั้นก็พระอาจารย์ก็ได้มีการเปิดเผยเบื้องหลังที่ว่าเราทำงานรายการธรรมรัปรุณตลอดเวลา5ปีของเราเนี่ยด้วยเรียกว่าใช้ธรรมะเรื่องของความสามัคคีก็จะมีหลายฝ่ายที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันทั้งคุณปัญญาชมจำปีแล้วก็มีคุณจ๊อบทรงพลรวมทั้งทีมงานทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ทำงานสอดประสานกันกับทางพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งท่านก็มีทีมลูกศิษย์ลูกหาที่จะรวบรวมจัดทำเว็บไซต์อะไรต่างๆที่จะให้ท่านผู้ฟังรับฟังย้อนหลังได้รวมทั้งตัวเดือนเองซึ่งอยู่ทางกรุงเทพมหานครนี้ในช่วงของการจากกระฉาก็มีการบันทึกรายการผ่านระบบสกายป์เพื่อเป็นการพูดคุยแล้วก็เป็นรายการเรียกว่าจัดรายการร่วมกับพระอาจารย์ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเราได้ทำงานด้วยความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสามารถผลิตรายการที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังติดต่อกันมาถึง5ปีด้วยกันนะคะ ทีนี้สำหรับประเด็นนี้ไม่ทราบพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปิโนมีอะไรที่จะเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของเราไหมเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ที่จะเสริมเพิ่มเติมจากที่งานในวันนั้นที่มีท่านผู้ฟังไม่ว่ามาจากทางภาคใต้จากทางภาคเหนือภาคตะวันออกรวมถึงในเขตกรุงเทพก็ตามเนี่ยมากันหลายท่านเลยทีเดียวมากันเยอะเนี่ยนอกจากทีมงานต่างๆที่เราช่วยกันแล้วมีก็ทีมงานของทางสวทที่มาช่วยจัดการเรื่องการจะนำไฟเสียงไปออกอากาศใช่ไหมมีคุณเดินใจกับปฐมภาพเนี่ยมาบันทึกกันอยู่ตลอดเวลาในแต่ละวันแต่ละวันมีคณะลูกศิษย์ลูกหาที่มาช่วยจัดเตรียมข้อมูลพอดีให้อาตมาเนี่ยสามารถที่จะมาย่อยมาบอกต่อได้มีกลุ่มหนึ่งที่จัดทำเกี่ยวกับเรื่องเว็บไซต์อันนี้ก็สำคัญทำให้ท่านฟังเนี่ยสามารถมาฟังย้อนหลังมาติดตามดูข้อมูลอื่นๆที่ไม่ใช่เสียงสามารถที่จะเสิร์ชหาอะไรต่างๆได้นอกจากพวกนี้แล้วก็ยังมีท่านผู้ฟังนี่แหละที่มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อมีการประกาศธรรมแล้วมีคนฟังอยู่เนี่ยมีคนฟังอยู่เนี่ยอันนี้ความอัศจรรย์นี่คือความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดเลยก็คือตัวท่านผู้ฟังที่ได้มาฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้ให้ความสนใจมีการที่จะใส่ใจฟังอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในวันนี้เราก็มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งพอดีที่ถามคำถามมาจากทางเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องของการฟังธรรมตรงนี้เหมือนกัน เจ้าค่ะก็คือของคุณบุญสินนะเจ้าค่ะบอกว่าให้ข้อเสนอแนะมาดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าในการฟังธรรมะรายการรับอรุณย้อนหลังในเว็บไซต์ของเราเนี่ยเจ้าค่ะคุณบุญสินขอแนะนำว่าอยากจะให้ทางวัดหรือว่าทีมงานของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะได้จัดทำเป็นแบบแจกแจงเป็นลิสต์เจ้าค่ะว่าให้เป็นเรื่องเป็นเรื่องๆไปหรือว่าอย่างเช่นอาสวะสภาวะธรรมอริยสัจ4อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะให้เป็นอย่างนั้นเป็นหัวข้อจะได้เวลาญาติธรรมติดขัดสงสัยประเด็นไหนก็จะได้เสิร์ชเข้าไปหรือว่าเข้าไปฟังได้เนี่ยเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์ไม่ทราบจะเมตตาสักฉาหรือว่าชี้แจงว่าอย่างไรดีเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ คือเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สะดวกประการหนึ่งที่เราสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ทันที เจ้าค่ะ มาค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจากตอนแรกไม่มีเว็บไซต์ไม่มีช่องทางอะไรเอาก็มามีเว็บไซต์ทำคนเดียวก็ทำไม่ไหวก็มีลูกศิษย์ลูกหามาช่วยเหลือในการที่จะจัดทำหน้าให้มันดีขึ้นoptimize ในเรื่องประเด็นอะไรต่างๆตอนนี้ก็ท่านผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปฟังที่ pyothama.com เนี่ยไปเสิร์ชหาดูได้ฟังย้อนหลังตื่นตีห้าไม่ทันไปฟังตอน7โมงเช้าก็ได้แล้วก็ฟังตรงนี้ได้แล้วต่อไปเนี่ยก็เป็นไอเดียที่มีอยู่แล้วว่าจะทำเป็นเพลย์ลิสต์เช่นเกี่ยวกับคารวะธรรมเราจะทำมาหากินอย่างไรเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกนี่ต้องมีข้อ1 2 3 4อย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องของการภาวนาที่เป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของการภาวนาที่เป็นลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจ4ก็จะทำเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้อันนี้ก็จะค่อยๆออกมาค่อยๆออกมาก็สามารถที่จะเข้าไปดูติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ pyothama.com อันนี้ก็รับฟังความคิดเห็นไว้แล้วก็จะมีการกระทำอันนี้มีแผนอยู่แล้วจะค่อยทำมาเป็นไปตามลำดับไป เขาเรียกว่าจะปรับปรุงให้ตรงใจท่านผู้ฟังมากที่สุดนะเจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปเป็นคำถามที่คุณชาญกฤตพวงนาคได้เขียนถามมาเจ้าค่ะผ่านเว็บไซต์เช่นเดียวกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร ก็จะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของเวลาสวดมนต์นะเจ้าค่ะก็ถามว่าควรจะจุดธูปไหมเพราะว่าทางท่านผู้ถามเนี่ยท่านแบบเหมือนกับจะแพ้ธูปอ่ะเจ้าค่ะไม่ค่อยจะชินแต่ว่าท่านเองเนี่ยเวลาไหว้พระนี่ก็จะจุดเทียนแล้วก็ถามมาด้วยเจ้าค่ะว่าแก้วน้ำเนี่ยควรจะต้องมีไห ม ดอกไม้ต่างๆมีไหมที่จะถวายสำหรับท่านนี่ก็จะถวายดอกไม้เฉพาะวันพระเท่านั้น อ ันนี้ก็กราบขอความคิดเห็นจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเลยเจ้าค่ะ โอเคอันดับแรกก่อนการสวดมนต์เนี่ยจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่ให้จำคำของพระพุทธเจ้าได้ เจ้าค่ะ แล้วมันเราท่องสูตรคูณท่องซ้ำไปซ้ำมาสวดมนต์เนี่ยมาจากคำว่าสาธยายธรรมมาจากคำว่าสัจชายะคือการท่องไปท่องมาซ้ำไปซ้ำมาให้มีการจำได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะท่องไปซ้ำไปซ้ำมาตอนที่เราเดินอยู่ทำงานอยู่ถ้าคุณต้องการจำคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาท่องได้นะหรือถ้าเราต้องการทำเป็นรูปแบบคุณจะไปท่องในห้องพระก็ได้จะมีธูปหรือไม่มีธูปนี่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าจุดประสงค์ของการสวดมนต์คือการต้องจำให้ได้นะ อัน นี้ว่าในเรื่องของธูปเนี่ยมาจากไหนแล้วก็มีอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้เกี่ยวกับการบูชาด้วยของหอมด้วยระเบียบดอกไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยการบูชาพวกนี้เป็นสิ่งของภายนอก คือ บางทีมันอาจจะมีผลน่ะทำให้เรามีจิตใจดีขึ้นมามีความประณีตขึ้นมาอันนี้คุณจะทำก็ได้ไม่มีปัญหาแต่บางคนจัดหิ้งพระไว้สวยงามดูไปมันก็เย็นใจสบายใจสวดมันก็สบายใจแม้แต่ถ้าหิ้งพระมันสกปรกมีแต่ฝุ่นเกลอะใยแมงมุมบางทีดูไปมันก็ไม่แช่มชื่นใช่ไหมค ุ ณก็ทำความสะอาดให้ดีหรือคุณอาจจะไม่ต้องไปอยู่หน้าหิ้งพระอยู่ในห้องนอนอยู่ในโรงรถกำลังเดินไปไหนคุณท่องก็ได้นั่นนี่ก็เป็นเรื่องทางใจท ี น ี ้ทางภายนอกเราก็จะทำอะไรที่เราจะทำได้ให้มันดีถ้าไหนไม่สะดวกทำก็เอาไว้ก่อนยังไม่ต้องทำแต ่ ทำอะไรที่จิตใจเรามันจะแสดงออกถึงความดีความสูงอันนี้เราค่อยๆทำไป เจ้าค่ะค่ะอันนั้นก็เป็นคำแนะนำที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะมอบให้กับคุณจันกฤตพวงนาคท่านผู้ถามซึ่งก็จะเน้นย้ำเฉพาะเรื่องของการที่เราจะสวดมนต์ก็ตามหรือจะรำลึกถึงพระพุทธองค์หรือปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆนั้นเนี่ยก็อยู่ที่จิตใจแล้วก็ช่วงเวลาที่เราจะกระทำโดยตรงเลยใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ อันนั้นเป็นหลักอันนั้นเป็นหลัก ได้ ในส่วนเรื่องทางภายนอกอันนี้เราก็ให้เป็นรองจะมีก็ดีแต่ถ้าไม่มีไม่สะดวกก็ไม่เป็นไร ก็ไม่ต้องไปกังวลใจนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารัปปุรุณในเช้าวันเสาร์ที่5ธันวาคมอันเป็นวันมหามงคลของพระสุกนิกรชาวไทยก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพร้อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภกรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมเรากลับมาพบกันเช่นเคยในเวลาตี5ในรายการธรรมรัปปุรุณช่วงของการสักการะนะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ